L'Audiència Provincial de Barcelona ha citat a la Generalitat a declarar com a responsable civil subsidiària en el judici que s'obrirà pel cas del tiroteig del febrer que va haver en un prostíbul de Barcelona. En el tiroteig, recordem-ho, van resultar ferits dos agents dels Mossos d'Esquadra que no disposaven d'armilles antibales. L'Associació per la Integració dels Mossos amb Discapacitat, en aquest cas, es va personar en el cas com a acusació particular. En declaracions a Comràdio, el seu portaveu, Ángel Gómez Quintero, s'ha mostrat satisfet per la decisió de l'Audiència Provincial. Ha sigut una satisfacció, en un principi. Entenem que l'Audiència Provincial cités a la Generalitat com a responsable civil subsidiària perquè si les persones que van disparar són condemnats, llavors també que seran insolvents. Llavors algú té que fer càrrec d'aquestes lesions. Aquesta associació confia a que el Departament d'Interior subministri d'armilles antibales als agents que fan patrulles rutinàries de seguretat ciutadana. Jo crec que es aconseguirà, vull dir, i em consta que el conseller està per la labor i està intentant aviam com podem solucionar aquest tema, i comptant també que amb la crisi que tenim actualment. Però bueno, aquí es tracta de preservar una vida, vull dir, una vida que en aquest cas aquests companys van actuar per salvar amb unes noies que havien estat agredides, no?, dintre d'aquest domicili. Llavors creiem que és important tenir això.